Voj shok amot sor ta zir Dhe tu do trik Ujt volo hul hivejn ma shikilet O regi perik volo ujt qem mi vilet Hul nop tol ma shles o vilak Oz o perc Oz elejin Ahogy állunk ott kéz a kézben Csak te és én Ha sose volt nyár most úgy